یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک بیشه. اندر این بود او که شیخ نامدار زود پیش افتاد بر شیری سوار. شیر قران هیزمش را می کشید، بر سر هیزم نشسته آن سعی. تازیانش مار نر بود از شرف، مار را بگرفته چون خرزن به کف. تو یقین می دان که هر شیخی که هست هم سواری می کند بر شیر مست. گرچان محسوس و این محسوس نیست، لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست. صد هزاران شیر زیر رانشان، پیش دیده غیب دان هیزم کشان. لیک یک یک را خدا محسوس کرد، تا که بیند نیز او که نیست مرد. دیدش از دور و بخندید آن خدیو، گفت آن را مشنو ای مفتون ز دیو. از ضمیر او بدانست آن جلیل، هم ز نور دل بلی نعمت دلیل. خواند بر وی یک به یک آن زو فنون، آنچه در ره رفت بر وی تا کنون. بعد از آن در مشکل انکار زن، برگشاد آن خوش سراینده دهن. کان تحمل از هوای نفس نیست، آن خیال نفس توست آنجا مئیست. گر نه صبرم می کشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اشتران بختیم اندر سبق، مست و بی خود زیر محملهای حق. من نیم در امر و فرمان نیم خام، تا بیندیشم من از تشنیع عام. عام ما و خاص ما فرمان اوست، جان ما بر رو دوان جویان اوست. فردی ما جفتی ما نز هواست، جان ما چون مهره در دست خداست. ناز آن ابله کشیم و سد چو، ناز عشق رنگ و نسودای بو. اینقدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملهمه ما تا کجاست. تا کجا آنجا که جا را راه نیست، جز سنا برق مه الله نیست. از همه اوهام و تصویرات دور، نور نور نور نور نور نور. بهر تو گر پست کردم گفتگو، تا بسازی با رفیق زشت خو. تا کشی خندان و خوش بار حرج، از پی از صبر و مفتاح الفرج. چون بسازی با خسی این خسان، گردی اندر نور سنت ها رسان. کانبیا رنج خسان بس دیده، از چنین ماران بسی پیچیدند. چون مراد و حکم یزدان غفور، بود در قدمت تجلی و ظهور. بیز زدی زد را نتوان نمود، وان شه بی مصر را زدی نبود.